duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew. Jedynie 3,69. 100 krotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 kwietnia, jest 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W drugiej turze okrągłego stołu w sprawie oświaty weźmie jutro udział ponad 100 osób, podaje Ministerstwo Edukacji. W Hiszpanii ruszają rozmowy na temat koalicji rządowej. Socjaliści, którzy wygrali wczorajsze wybory, zgodnie z przewidywaniami nie zdobyli parlamentarnej większości. W tym serwisie także o tym, jakie czekają zmiany. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ponad 100 osób będzie uczestniczyło w jutrzejszej drugiej turze debaty na temat oświaty, podało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rozmowy mają toczyć się w 5 podstolikach. Obrady ruszą przed południem w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział w TVN24, że premier w sprawie okrągłego stołu wysłał dziś list do szefów klubów parlamentarnych, do Sejmowej i Senackiej Komisji Oświaty i do Rzecznika Praw Obywatelskich. Szef rządu miał w nim omówić, co zostało stwierdzone podczas pierwszej debaty i zaprosić do udziału w jutrzejszej. Michał Dworczyk, pytany, kto już odpowiedział na zaproszenie premiera, odparł: nie oczekujemy odpowiedzi, liczymy na to, że osoby, które są zainteresowane przyszłością oświaty w Polsce, po prostu przyjdą i będą rozmawiać. Teraz w tym serwisie zagranica i polityczny krajobraz. Po wczorajszych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii wygrali rządzący socjaliści, którzy zgodnie z przewidywaniami nie zdobyli jednak większości pozwalającej samodzielnie rządzić. Przed nimi koalicyjne negocjacje. Eksperci oceniają, że to nie będą łatwe rozmowy, o czym z Madrytu Marcin Pośpiech. Wczoraj lider socjalistów Pedro Sánchez triumfował. Doprowadziliśmy do tego, co teraz stało się faktem. Partia socjalistyczna wygrała wybory, a dzięki temu wygrała przyszłość i zamknęła za sobą przeszłość. Ale nie jest to zwycięstwo pełne. Na PSOE zagłosowało 28% Hiszpanów, co daje 123 miejsca w parlamencie. Do samodzielnych rządów brakuje 53. Problemu nie rozwiązuje koalicja ze skrajną lewicą Unidas Podemos, bo ta zdobyła 42 głosy. Socjaliści będą musieli porozumieć się z mniejszymi separatystycznymi partiami, a to, jak podkreślają eksperci, jest ryzykowną grą. Największym przegranym głosowania jest konserwatywna partia ludowa, która uzyskała najgorszy wynik w historii. W parlamencie zadebiutuje za to skrajnie prawicowe ugrupowanie Vox. Jego lider, Santiago Abascal, mówi tak: nie będziemy siedzieć cicho. Niech tylko któremuś z parlamentarzystów przyjdzie do głowy łamać konstytucję, śmiać się z naszej flagi czy niszczyć jedność narodową. Nie pozwolimy na to. Z Madrytu Marcin Pośpiech. I wracamy do kraju. Jeszcze rok mają potrwać utrudnienia związane z modernizacją linii kolejowej nr 8 między Warszawą a Radomiem. Kolejnych 12 miesięcy potrzeba na certyfikację. Potem pociągi będą mogły jeździć z prędkością 160 km na godzinę. Anna Orzeł. Podróż z Radomia do stolicy będzie, jak zapewnia prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel, bezpieczna, szybka i komfortowa. Efekty modernizacji to przede wszystkim krótszy czas podróży z Radomia do Warszawy, skrócenie ze 135 minut do 75, czasami się pojawia 60 minut. W programie inwestycyjnym uwzględniono rozwiązania, które znacznie ułatwią życie pasażerom, także tym, których celem będzie radomskie lotnisko, przypomina wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Peron, który będzie najbliżej położony lotniska, bo będzie zaledwie 1000-1100 metrów od lotniska, będzie można zapewnić bardzo sprawną komunikację autobusową z tego peronu wszystkim podróżującym z Warszawy, a myślę, że w przyszłości również z Lublina. Finał modernizacji linii kolejowej nr 8 pomiędzy stolicą a Radomiem zaplanowano na drugi kwartał 2021 roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Idą zmiany w formule Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Po 5 latach z jego programu zniknie konkurs Inne Spojrzenie, wróci za to Panorama Kina Polskiego. Pokazywane na festiwalu premierowe polskie produkcje będą ze sobą rywalizować tylko w dwóch konkursach: konkursie głównym i konkursie filmów krótkometrażowych. Sekcja Inne Spojrzenie, przeznaczona dla filmów eksperymentujących, awangardowych, prezentujących odmienność i nowatorstwo formalne, nie do końca się u nas sprawdziła, przyznaje przewodniczący Rady Programowej Festiwalu, reżyser Wojciech Marczewski. Polska kinematografia nie produkuje tego typu filmów w wystarczającej ilości, tak żeby można było, czy też należałoby, oddzielny konkurs organizować. W związku z czym przyznam się, że troszkę się męczyliśmy w ostatnich latach, żeby w tym konkursie wyszukać i zakwalifikować do tego konkursu takie filmy, które takiej formule by się poddawały. Znacznie zwiększy się też wysokość przyznawanych podczas festiwalu nagród w głównych kategoriach aż trzykrotnie. W przypadku złotych lwów będzie to 300 tysięcy złotych, w przypadku srebrnych 150 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ach, pani Wiktoria. Swoją drogą ciekawe, jakim smakiem byłby aksamit w takim pudełku czekoladek. Może to jest jakaś myśl do rozważenia na któreś z kolejnych wydań audycji. Bo teraz otwieramy troszkę inne pudełko. Pudełko od płyty. Cieńsze pudełko od płyty, gdyż przez najbliższe minuty w aksamicie będziemy słuchać singli. A dokładnie stron B singli. Tajemnic lat 90. Nie mnie ocenić, czy łatwa, czy trudna to była zagadka, do czyjej dyskografii sięgnęliśmy i strona B singla jakiego zespołu za nami. Teraz będzie dość konkretna podpowiedź. too long. Yes, give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. I just wanna be a woman. From this time unchained, we're all looking at a different picture through this new frame of mind. A thousand flowers could bloom. No i tu już pewnie nie mogło być wątpliwości, słynne Glory Box, Portishead, ale w wersji Toybox, czyli jedna ze stron B singla. Lata 90. rozpieszczały fanów, jeśli chodzi o to, co można było znaleźć na kilku często edycjach singla z jedną piosenką. Były single dwuutworowe, trzyutworowe, były epki, były wydania winylowe i czasem takie bogactwo dyskografii i wydawnictw pozwalało także odkryć troszkę inne, szersze jakby oblicza ulubionych wykonawców. Björk, kiedy objawiła się jako dorosła artystka solowa, wydawała się być szaleńcem, ryzykantem, kimś kolorowym, no ale też właśnie takim, trochę niebezpiecznym. Ale gdyby wsłuchać się w piosenki z tamtych dni, można było już odnieść pierwsze i słuszne impresje, że w tym szaleństwie jest metoda i jest także nadzwyczajna wrażliwość. I remember you. You're the one that made my dreams come true. Few kisses ago. I love you too. Bjork, I Remember You. Strona B singla Vinicessa Boy, 93 rok. I słuchałam tego dziś i pomyślałam, dla mnie to nie jest dość tej sekretnej i ukrytej Bjork. Try to forget it. Sweet, Sweet Intuition, Björk. Proszę koniecznie dać znać, jak brzmi to w deszczu. Jeszcze przed nami w Aksamicie podglądam trzy utwory. Wszystkie trzy łączy jeden temat i jedno moje spontaniczne, przypadkowe odkrycie. To miło ciągle jeszcze czegoś nie wiedzieć. To miło ciągle jeszcze zdobywać nową wiedzę, która poszerza horyzonty w temacie tego, jak słucha się muzyki, jak słyszy się pewne piosenki, kiedy zna się towarzyszące im historie. I właśnie jedną z takich historii za chwilę wam opowiem. We'll be right back. No właśnie, kilka dni temu posłuchałam piosenki All Flowers in Time Bends Toward the Sun. Jest to piosenka przepiękna, która nigdy nie została oficjalnie wydana, dlatego też nigdy wam jej nie zagram. Jest to duet, którego połowa jest w ogóle zrozpaczona tym, że ta piosenka ujrzała światło dzienne, ponieważ jest tylko w wersji demo. W wersji demo dwojga nadzwyczajnie bliskich sobie ludzi, bo ten utwór All Flowers in Time Bend Towards the Sun to duet Jeffa Buckleya i Elizabeth Fraser. I ja nie miałam pojęcia, że to byli bardzo, bardzo bliscy sobie ludzie i że ten utwór jest jednym z właściwie jedynych dokumentów i zapisów tego uczucia. Uczucia, które z wielu, wielu powodów jest już niespełnione i można o nim mówić tylko w czasie przeszłym, także z powodów najtragiczniejszych. A muzyka Cocteau Twins w tamtych czasach, czyli w połowie lat 90., kiedy romans się toczył i romans się skończył, była gdzieś, to Elizabeth między zdaniami przyznała. Była gdzieś właśnie naznaczona tym, że to nie mogło się udać, to nie mogło się spełnić, bo tak jak sobą zafascynowani, tak spotkali się w różnych momentach życia. Ale do tego jest jeszcze jedna niezwykła zupełnie część tej historii, o której także nie miałam pojęcia. Słyszymy już Teardrop, słynny utwór Massive Attack z wokalem Elizabeth, wokalem, który nagrywała w dniu, w którym dowiedziała się o śmierci Jeffa Buckleya.